Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu, a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale. O narode moj, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se ukazala milost? Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on. Vi ste narod koji je stavljen u iskušenje. U gradu je bilo 9 osoba koje su ne red, nego nered činile. Zakunite se najtežom zakletvom, rekoše, da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći, mi nismo prisustvovali pogibi porodice njegove, mi zaista istinu govorimo. I smišljali su spletke, ali mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali. Pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova. Uništili smo sve, i njih, i narod njihov. Eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna, a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili. I Luta, kada reče narodu svome, zašto činite razvrat na očigled jedni drugih? Zar zbilja sa strašću uopćite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, u istinu, bezumnici. A odgovor naroda njegova je glasio, istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi, čistunci. I mi smo spasili njega i porodicu njegovu sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti. I pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti. Reci, hvala Allahu i mir robovima njegovim koje on odabrao. Šta je bolje, Allah ili oni koje njemu ravnim smatraju? Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje mi dajemo da ozelene bašče prekrasne, nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i 2 mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite? Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju? Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite, ako istinu govorite. Reci, niko, osim Allaha, ni na nebu ni na zemlji, ne zna što će se dogoditi, i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Zar oni o onome svijetu da što znaju? Ništa. Oni u nje sumnjaju. Oni su slijepi prema njemu. Nevjernici govore, zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista biti oživljeni? Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih. Reci, putujte po svijetu i vidite kako su završili griješnici, i ne žalosti se zbog njih, i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih. Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite? Pitaju oni. Reci, stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete. A gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu ne iznose. Nema ničeg skrivenog ni na nebu, ni na zemlji, a da nije u knjizi jasnoj. Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze. I on je, u istinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. Gospodar tvoj će im po pravdi svojoj presuditi. On je silni i sveznajući. Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu. Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu, niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u riječi naše vjeruju. Oni će se odazvati. I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. A na dan, kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze naše poricali, oni će biti zadržani. I kad dođu, on će upitati, jeste li vi dokaze moje poricali ne razmišljajući o njima, ili šta ste to radili? I njih će stići kazna zato što su mnogobožci bili, pa neće moći ni riječ izustiti. Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? To su zaista dokazi za narod koji vjeruje. A na dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći. Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. To je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio. On doista zna ono što radite. Ko učini dobro djelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na sudnjem danu pošteđen. A oni koji budu zločinili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. Zar se već kažnjavate za ono što ste radili? Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino gospodaru ovoga grada, koji je on učinio svetim, a njemu sve pripada, i naređeno mi je da budem poslušan. i da Kur'an kazuje: onaj ko bude išao pravim putem, na pravome putu je za svoje dobro, a onome ko je u zabludi, ti reci: ja samo opominjem. I reci: hvala Allahu, on će vam znamenja svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati. A gospodar tvoj motri na ono što radite.